radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het moederbedrijf van onder meer elektronica-keten Mediamarkt Metro heeft het verlies afgelopen kwartaal behoorlijk zien oplopen. Door afschrijvingen bleef er onder de streep een verlies over van 397 miljoen. In hetzelfde kwartaal, een jaar eerder, was dat 271 miljoen. Metro is bezig met een reorganisatie. Die moet zorgen voor hogere verkopen bij Mediamarkt en Saturn. President Nkurunziza van Burundi mag voor de derde keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Dat heeft het constitutionele hof van het Afrikaanse land bepaald. De vicepresident van het hof noemt het besluit in strijd met de grondwet. En uit angst voor de gevolgen is hij nu naar het buurland Rwanda gevlucht. Bij betogingen tegen de president zijn al zeker 9 doden gevallen. In Hoorn is de zanger Ben Sonders opgepakt, omdat hij wordt verdacht van het mishandelen van een verkeersregelaar. De vader van Sonders maakte ruzie met de verkeersregelaar. Toen de zanger dat vanuit de tattooshop zag, liep hij naar buiten en sloeg de man tegen de grond. Ook een 29-jarige man uit Zwagen is opgepakt. Hij zou de jongere broer zijn van Sonders. Nog even het uitgebreide weer. Vanavond blijft het op een enkele lokale regenbui na droog. De eerste uren van de avond waait het nog flink door. Aan zee nog zware windstoten tot 80 kilometer. En vanaf zonsondergang wordt het rustiger. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen begint droog. Later in de ochtend en middag ontstaan enkele buien. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst samen het woord van God met u openen. En dan in de nieuwe vertaling lezen Jesaja 62 vers 1 en 2 en vers 6 en 7. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Jeruzalem, ik heb wachters op je muur gezet, die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust, en gun hem even min rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest, en haar roem op aarde heeft bevestigd. Ja, God heeft ons tot wachters aangesteld, en we mogen niet meer zwijgen, dag nog nacht, en dat is ook wat we in dit uur willen doen. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied. Kadosh, heilig, heilig is de Heer. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is nummer 496 uit de opwekkingsbundel. Thank you. Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Ons gebed gaat in de eerste plaats uit naar de geestelijke en politieke leiders van Israël. De geestelijke leiders in Israël hebben veel invloed op de mensen en daarom bidden we ze ook veel zegen en wijsheid toe. We denken daarbij vooral ook aan de Messias beleidende gemeente, de leiders daarvan, zoals de voorgangers en oudsten. En natuurlijk ook de politieke leiders. En dat brengt ons bij de vorming van de nieuwe regering. Er zijn nog een paar dagen over om tot een coalitie te kunnen komen. Met de meeste partijen is wel een overeenstemming bereikt. En we mogen bidden dat het allemaal deze week zal lukken. Een paar weken geleden heb ik u verteld over de Sjas-partij, die waarschijnlijk weer mee zou doen en dan de minister van Binnenlandse Zaken zou willen leveren. En dat zou hebben betekend dat het immigratiebeleid erg streng zou worden. Maar gelukkig is dat niet doorgegaan. De leider, Ari Dehri, heeft zich teruggetrokken. En dat is toch een heel positief bericht. Vooral voor de Messiaanse Joden. Aan de andere kant is er ook een tegenvaller. De partij UTJ, de United Torah Judaism, is ook een ultra-orthodoxe partij. En die wil alles weer terugdraaien wat er in de laatste regeerperiode gebeurd is. En dan speciaal alle voordelen voor de orthodoxe jongeren, dat ze niet in dienst hoeven, en de subsidies aan de yeshiva's. Maar hopelijk in de loop van deze week zullen we weten wat de echte uitkomsten zijn. Voor nu bidden we voor wijsheid voor de onderhandelaars van de Likud-partij. En we willen bidden dat er een regering zal komen die vol van ontzag is voor de God van Israël, voor Yahweh. Thank you. Op meer dan 50 plaatsen in de Bijbel spreekt God over de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. In deze tijd mogen wij getuigen zijn van dit wonder. Elke dag keren er mensen terug uit de hele wereld naar Israël. En we danken u, Heer, dat er een zegen rust op het land wanneer het Joodse volk terugkeert en wanneer degenen die daar al zijn ook blijven. Dank u dat u doorgaat met het terugbrengen van de Joden naar hun thuis in Israël. Ook al wordt het door de hele wereld beschouwd als een moeilijke plaats. Laat hen komen en niet bang zijn. En we bidden voor de Joden over de hele wereld, ook in ons land, dat ze de tekenen van de tijd zullen herkennen en dat ze plannen zullen maken om naar huis te gaan en terug te gaan naar Israël. Deze dagen zien we heel veel Joden komen uit Frankrijk en de Oekraïne. En we bidden, Heer, laat uw volk gaan uit Oekraïne. Open de poorten en breng hen terug naar Israël. We bidden ook voor alle Franse Joden die hun blik op Sion richten. Zo bidden we ook voor alle Messiaanse Joden over de hele wereld dat ze de moed zullen vatten om terug te keren naar Israël. En we bidden ook een zegen voor de christelijke organisaties die helpen om uw volk thuis te brengen. In dit gebedspunt willen we bidden voor de Messiaanse gemeente op de Karmel. Die staat onder leiding van David Davis en Peter Tsukahira. We hebben wel vaker voor hen gebeden. En afgelopen week kwam er weer een nieuwe gebeds- en nieuwsbrief van hen. Ze vertellen over de acties die ze houden in Tel Aviv. De evangelisatieacties onder drugsverslaafden. En dat er dan veel van deze verslaafden meekomen naar het House of Victory bij het Nitzagon, om weer volledig herstel te vinden in hun leven en de liefde van God in Yeshua en zijn macht kunnen tegenkomen en daardoor kunnen genezen. Laten we bidden voor deze verloren mensen. Een ander punt is de mand van Elia, de winkel waar heel veel kleding wordt uitgedeeld en waar ook voedselpakketten worden klaargemaakt. Elke maand zijn er 500 Arabieren en Joden die zo'n pakket mogen ontvangen. En ook reageren heel veel mensen die zo'n pakket ontvangen op de uitnodiging om naar Shavuot te komen. De viering van het Shavuotfeest op de Karmel. Op 23 mei wordt er dan een geweldige musical van het boek Rut uitgevoerd. Laten we bidden dat er vele harten zullen worden geopend voor het evangelie. En ook stond er in de nieuwsbrief een foto van een Soedanees meisje. Ze heet Jamema en ze vierde haar 21ste verjaardag. Samen met een aantal vrouwen staat ze op de foto. En die hebben allemaal gemeenschappelijk dat ze opgevangen worden in het vrouwencentrum op de Karmel. Ja, Mema kwam al in 2007 naar de Karmel. Ze was toen nog een tiener, maar ze had al veel trauma's opgelopen in Sudan en Egypte. En als een wees heeft ze geleerd om te vertrouwen op God als haar vader. En gedurende de afgelopen jaren is ze uitgegroeid tot een jonge vrouw die gepassioneerd is voor de Heer en begaafd in aanbidding. Laten we bidden dat veel van deze vrouwen, vooral wezen, zullen worden gered. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Dat ze de liefde van Yeshua mogen ontvangen. Jack van der Tang is op dit moment heel erg druk bezig met het organiseren van de internationale gebedsconferentie begin volgende maand op 5, 6 en 7 juni. Dit is de eerste van een serie van 3. In 2016 en 2017 zijn ook de volgende conferenties gepland, want deze gebedsconferenties zijn een voorbereiding op een congres wat plaats zal vinden in 2017. En dit congres zal zich richten op het naar voren brengen van de waarheid over Israëls recht op het land. Jeruzalem, Judea en Samaria. En daarmee ook zal opkomen voor Israëls bestaansrecht. Een recht dat al veel te lang ernstig wordt betwist. En wij geloven dat dit ernstige onrecht dringend moet worden rechtgezet. En dan willen we bidden dat een team van door God gezalfde advocaten en leiders, zowel uit Israël als uit de volkeren, zal opstaan en met veel wijsheid en vaardigheid deze strijd zal kunnen aangaan. Meer informatie kunt u krijgen op de website van Pillar of Fire. U kunt zich daar ook aanmelden. Laten we nu een moment bidden voor deze grote opdracht die er ligt in deze conferentie. We bidden voor degenen die het leiden, dat is Jack van der Tang en Lars Enersson en Mike Fryer. En we bidden natuurlijk dat de God van Israël voor deze conferentie ook duidelijk de weg zal banen en ook zal laten zien wat nodig is om dit geweldige doel te bereiken. Thank you. Deze week willen we ook weer meedoen aan de wereldwijde oproep tot gebed. Een actie die 100 dagen duurt en waar meer dan 40 landen aan meedoen. De diepste kern van deze 100 dagen bidden ligt bij Matteüs 25, vers 32. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. God spreekt in zijn woord dus over de schapen en de bokken volkeren. En in dit gebed willen we bidden voor ons eigen land, dat de leiders van ons land Israël zullen blijven steunen waar het mogelijk is. En elke dag lezen we in de media of zien we op televisie dat dat nou juist iets is wat bij ons land ook steeds minder wordt. Maar we willen Israël zegenen en we weten dan ook dat als we dat doen, dat de Heere God ook ons land kan zegenen. Dit is alweer de laatste week van de 100 dagen actie. En aan het eind van deze week, op vrijdag 8 mei, dan is er in het Molux Kerkelijk Centrum in Houten, op de Oud-Wulfseweg nummer 1, een speciale avond en die begint om 7:30. U bent van harte uitgenodigd om daarbij te zijn. Op deze avond is er uiteraard ruimte voor gebed en lofprijs. En ook zal deze 100 dagen prayer call worden geëvalueerd. En ook hier in ons gebedsuur willen we deze actie afsluiten en bidden voor ons land. Wij willen bidden voor onze regering. We willen bidden voor onze leiders. Gebed voor ons volk en voor ons land. En dat betekent ook de houding en de relatie die we als land hebben tegenover Israël en het Joodse volk. We willen niet beoordeeld worden door God als een bokkenvolk, maar als een schapenvolk. En het geheim daarvan ligt in Genesis 12, vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u, in het Joodse volk, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En daarom is deze gebedsactie zo nodig. We zijn nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Ik draai zo meteen nog het nummer The Day of the Lord Has Come van Paul Wilbur. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur en donderdagavond om 8 uur. En zaterdagochtend om 9 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen en een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Trumpet in Zion, sound it on the mountains. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Blow a trumpet in Zion, sound it on the mountain. Blow a trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. The day of the Lord is will not keep silent. For Jerusalem's sake, I'll not hold my peace until her righteousness shines out like a dawn, her salvation like a blazing torch. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They will never be silent, day or night. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give Him no rest. Give Him no rest, till He makes Jerusalem a praise in the earth. A praise in the earth. You will no longer be called forsaken, nor your land desolate, but you will be called Hephzibah. My delight is in her. Jerusalem is waiting just for you, O Lord. They cannot see, they do not know the truth, O Lord. Open their eyes, let them see you, let them feel you, let them hear you, 'cause you are here, O Lord. Everlasting Father, the Prince of Peace, O Lord. Wonderful Counselor, 'cause you are here, O Lord. Everlasting Father, the Prince of Peace, O Lord. Wonderful Counselor. Yerushalayim, mechakah lecha adon. Hem lo ro'im kedushat shechinatcha adon. Kach eineihem sheyiru otcha, sheyishmeu dvarcha, sheyelchu bedarkecha, ki ata kan adon. Gadol shata adon, ki ata kan adon, yoetz el kipo, avi'at zar shalom, gadol shata adon. Listen Israel, he's the Lord of all these heavens, Israel. In the days of old, and inhabit the praises of your people. But for a taste of living water. better than mine. name.